ब्रह्म सूत्र इसमें भूतों के उत्पत्ति के बारे में श्रुति में जो विरोध दिख रहा है उसका समाधान करने के लिए पहले एकादशी मत आया न वियद अश्रुते है। फिर पूर्व पक्ष का है अस्तित्व, तो तैतरीय उपनिषद में इसके श्रवण हो रहा है। पूर्व पक्ष एकादशी कहते गौणी असंभवात, क्योंकि उसका कोई समवाय असमवाय निमित्त कारण नहीं होने से इसके उत्पत्ति नहीं हो पाएगा। और शब्दाच शब्द भी कहता है कि आकाश नित्य है, सिद्धांति पक्ष से आगे शंका दिखाया गया कि एक ही संभूत शब्द है तैतरीय उपनिषद में, तस्माद वा एतस्माद आत्मनः आकाशः संभूतः, एक ही संभूत शब्द आकाश के लिए गौणी हो जाएगा और तेज जल पृथ्वी के लिए प्रधान हो जाएगा, ये कैसा होगा। उसके लिए एकदेशी समाधान देता है कि एकस्य एक होने पर भी ये हो जाएगा, जैसे ब्रह्म शब्द पर भृगुवल्ली में अन्नम ब्रह्म इति व्यजानात, आगे प्राणम ब्रह्म, ये सब में ब्रह्म शब्द गौण है और अंतिम में आनंदम ब्रह्म इति व्यजानात कहने से वहाँ ब्रह्म शब्द मुख्य। प्रकरण में एक ही ब्रह्म शब्द, तो प्रत्येक वहाँ वाक्य में ब्रह्म शब्द है किंतु वहाँ प्रकरण में एक ही ब्रह्म शब्द है और वो भिन्न भिन्न अर्थ को हो गया। इसी प्रकार की तस्माद वा एतस्माद आत्मनः आकाश संभूत, वहाँ एक ही वाक्य में भी जो संभूत शब्द है वो विभिन्न अर्थ को हो जाएगा, ऐसे ये एकदेशी कहता है। अभी अभी भाष्य में यथाच तपसी ब्रह्म विज्ञान साधने ब्रह्म शब्दो भक्तिया प्रयुज्यते अंजसा तो विज्ञेये ब्रह्मणि, तपसी ब्रह्म विज्ञान साधने तपो ब्रह्म इति, इस प्रकार के जो शब्द है वहाँ तपो ब्रह्म कहने से ये तो ब्रह्म शब्द वहाँ गौण है और जो विज्ञेय ब्रह्म कहा जाता है वहाँ तो ब्रह्म शब्द मुख्य हो गया। आगे टीका में यहाँ तक देखे थे। अच्छा, मुख्य सिद्धांति आक्षिपति पूर्व पक्ष इस प्रकार की, ये सूत्र पूर्व पक्ष का सूत्र है, एकस्य च स्याद् ब्रह्म शब्दवत्, अभी मुख्य सिद्धांति आक्षेप करता है भाष्य में। कथम पुनर अनुत्पत्तौ नभसः एकम एव द्वितीयम इति इयम् प्रतिज्ञा समर्थ्यते, जो छांदोग्य में कहा गया है कि एकम एव अद्वितीयम सदैव सौम्य इदम अग्र आसीद एकम एव अद्वितीयम, ये प्रतिज्ञा फिर कैसे होगा, एक ही है अद्वितीय है, अभी ब्रह्म भी एक होगा अद्वितीय कहेंगे उसको, तो फिर द्वितीय नभ आकाश ये नित्य नहीं होना चाहिए, तो अगर वो भी उसकी उत्पत्ति नहीं होगी, भाव पदार्थ है उत्पत्ति नहीं होगी तो वो नित्य होना पड़ेगा, तो एक ब्रह्म नित्य हुआ एक आकाश नित्य होगा तो अद्वितीय शब्द ये कैसे सिद्ध होगा, ये सिद्धांति पक्ष से शंका हुआ। कथम पुनर अनुत्पत्त नभसः नभसः षष्ठी, नभस का उत्पत्ति अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो एकमेव अद्वितीयम ये प्रतिज्ञा कैसे समर्थन होगा अर्थात कैसे समन्वय होगा। टीका में स एव आक्षेप द्वयम् स्पष्टयति, ये मुख्य सिद्धांत ही आक्षेप कर रहे हैं, उसमें आक्षेप दो हैं, स एव स अर्थात वही सिद्धांति, ये दोनों आक्षेप को स्पष्ट करके दिखाता है भाष्य में। ननु दो आक्षेप दिखाता है, नभसा द्वितीयेन सद्वितीयम् ब्रह्म प्राप्नोति, एक आक्षेप हो गया, आकाश अगर एक नित्य पदार्थ होगा तो ब्रह्म और आकाश, ये आकाश के चलते द्वितीयत्व आ जाएगा, फिर ब्रह्म अद्वितीय नहीं होगा, ये प्रथम आक्षेप हुआ। द्वितीय आक्षेप हो गया, अगर आकाश एक नित्य पदार्थ होगा तो वो ब्रह्म कार्य नहीं होगा, ब्रह्म कार्य नहीं होगा तो ब्रह्म का ज्ञान से आकाश का ज्ञान नहीं होगा, तो फिर जो प्रतिज्ञा है उत्तम आदेशम अपराक्ष्य ये न अश्रुतम श्रुतम भवति और अर्थात सर्वम विज्ञातम भवति, तो ये एक का ज्ञान होने से सभी का ज्ञान हो जाएगा, ये जो प्रतिज्ञा ये भी कैसे सिद्ध होगा। कथम च ब्रह्मणि विदिते सर्वविदितम स्यात्, तो ये द्वितीय आक्षेप हुआ, अर्थात सिद्धांति दो आक्षेप दिखाता है। अद्वितीयत्व का कैसे सिद्ध करेंगे और एक विज्ञान से सर्व विज्ञान ये कैसे सिद्ध करेंगे, अगर आकाश ब्रह्म का कार्य नहीं होगा, भिन्न होगा, नित्य होगा, तो ये दोनों कैसे सिद्ध होगा, दो आक्षेप क्या। अभी तो एक का समाधान करेंगे, फिर आगे पृष्ठा में और दूसरा का समाधान आएगा। तद उच्यते एकदेशी कहता है, इसका उत्तर देते हैं टीका में। अद्वितीयत्व श्रुति बाधः सर्व विज्ञान प्रतिज्ञा बाधश्च इत्यर्थ। सिद्धांत ये दो दोष दिखाता है। अद्वितीयत्व जो श्रुति कहता है, आप अगर आकाश को नित्य कहेंगे वो श्रुति बाध हो जाएगा, और एक विज्ञानात सर्व विज्ञानम ये जो प्रतिज्ञा आकाश नित्य होने से ये भी बाध होगा, ये दोनों बाध ये दोष आया। प्रथम आक्षेपम दृष्टान्तेन परिहरति। प्रथम आक्षेप अद्वितीयत्व कैसे सिद्ध होगा आकाश अगर नित्य कहेंगे तो। भाष्य में तद उच्यते पूर्व पक्ष एकदेशी उत्तर देता है। एकदेशी एकम एव इति तावत् स्व कार्यापेक्षया उपपद्यते। एकम एव अद्वितीयम्, अपने कार्य के अपेक्षा वो एक होगा, अद्वितीय होगा। जैसे बहुत सारे मिट्टी का पदार्थ है, अभी जितने सारे मिट्टी का कार्य है सब मिट्टी के अपेक्षा भिन्न नहीं होंगे, तो इसलिए वहां कहा जाएगा कि मिट्टी अद्वितीय है। किंतु अगर पास में सुवर्ण पदार्थ बहुत सारे है उसको लेकर के यहाँ विचार नहीं है, ये एकदेशी कहता है। स्व कार्य अपेक्षा या अद्वितीय, अन्य का कार्य की अपेक्षा अद्वितीय ऐसा नहीं कहा गया। तो मिट्टी मिट्टी का कार्य की अपेक्षा अद्वितीय, सुवर्ण सुवर्ण के कार्य की अपेक्षा अद्वितीय, ऐसा कोई एक पदार्थ नहीं है जो कि सकल कार्य के प्रति अद्वितीय हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये एकदेशी समाधान दे रहा है। स्तावत स्व कार्य अपेक्षा या उपपद्यते, यथा लोके कश्चित, कश्चित अर्थात कोई पुरुष देवदत्त इत्यादि कुंभकार कुले, कुंभकार कुले टीका में कह दिए कुंभकाल, अच्छा ये टीका में कार्य रूप द्वितीय शून्यत्वम प्राग अवस्थायाम अवधारण श्रुति अर्थ इत्यर्थ। स्व कार्य अपेक्षा अद्वितीय कहा गया, अर्थात कार्य रूप द्वितीय नहीं है, प्राग अवस्थायाम यही एकमेव अद्वितीयम सदैव स्वमेव इदम अग्र आसित। अग्र अर्थात सृष्टि है प्राग, सृष्टि से प्राग एक था, अर्थात अपना कार्य रूप द्वितीय कोई नहीं था। जो अकार्य है वो द्वितीय हो सकता है, सो कार्य कोई द्वितीय नहीं था। इति अवधारणा श्रुत्यर्थ इत्यर्थ। आगे भाष्य में कहता है यथा लोके कश्चित, कश्चित देवदत्तादि पुरुष कुंभकार कुले, कुले का अर्थ टीका में कह दिया गृह, कुंभकार का घर में पूर्वेद्योर, पूर्वेद्योर था पूर्व दिन, मृद दंड चक्रादीनी च उपलभ्य। मृद मिट्टी दंड चक्र ये सब जो घट बनाने में जो उपकरण है उपलभ्य, वो पूर्व दिन देखा। अपरद्यु अर्थात दूसरे दिन में नाना विधानी अमत्राणी प्रसारितानी उपलभ्य, नाना विध अमत्र, अमत्र टीका में दे दिया अमत्राणी घटादिनी पात्राणी, घट पात्र को अमत्र कहते हैं, तत्र उद्धृतम अमत्रेभ्य सूत्र है अमत्र पात्र। पूर्व दिन में दंड चक्र मृद इत्यादि देखा, आगे परस्मिन दिन में बहुत सारे मिट्टी का बना हुआ पात्र प्रसारितानि उपलभ्य ब्रूयात, वो देवदत्त कहता है। मृद एव एकाकिनी पूर्वेद्युर आसीत इति। अभी वो कहता है कि पूर्वद्यु पूर्व दिन में केवल मृद ही था, तो पूर्व दिन किंतु दंड चक्र इत्यादि देखा नहीं था, देखा था किंतु कहता है अभी बाकी कि मृद ही था, अर्थात अपना कार्य की अपेक्षा मृद अकेला ही था, दंड चक्र वो सब अलग है, ऐसा पूर्व एकदेशी समाधान देता है। मृद एव एकाकिनी पूर्वेद्युर आसीद इति। सच अभी स देवदत्त तया अवधारणया, उस अवधारण करके क्या अवधारण करता है, मृद एव एकाकिनी, मृद ही केवल मृद ही था कल, अवधारणया मृत कार्य जातम एव पूर्वेद्युर न आसीद इति अभिप्रेयात न दंड चक्रादि। वो जो मृद एव एकाकिनी कहता है उसके अर्थ कहते हैं कि मृद का कार्य इस पूर्व दिनों में नहीं थे, किंतु दंड चक्र इत्यादि पूर्व दिन में नहीं थे ऐसा वो नहीं कहता है, अपना कार्य के अपेक्षा एक तद्वत। इसी प्रकार टीका में तद्वत एकम एव इति अवधारण व्यावर्त्यं कार्यमिति व्याख्याय अद्वितीय पद व्यावर्त्यम आह। एकम एव इति ये जो अवधारण एव कार के द्वारा व्यावर्त्यम कार्यम, कार्य कुछ नहीं था किंतु अन्य कुछ पदार्थ नहीं थे ये बात नहीं, इति व्याख्याय अद्वितीय पद व्यावर्त्यम आह। एकम एव अद्वितीयम एकम एव व्याख्याय अद्वितीय पद व्यावर्त्यम व्याख्याय अद्वितीय नहीं ना ना ना अद्वितीय, क्योंकि एकम एव अद्वितीयम ना, तो इसलिए अद्वितीय पद एकम एव के द्वारा कह दिया कि कोई कार्य नहीं था, और अद्वितीय पद के द्वारा कहते हैं भाष्य में, भाष्य में भी देते हैं प्रतीक ये तो अद्वितीय, भाष्य में तद्वत आगे अद्वितीय श्रुति है, तो इसलिए यहाँ भी टीका में अद्वितीय करना है। तद्वत अद्वितीय श्रुतिर अधिष्ठात्रंतरं बारयति। अद्वितीय श्रुति भी कहता है कि दूसरा कोई अधिष्ठाता नहीं था, एक ही वही अधिष्ठाता है और कोई दूसरा अधिष्ठाता नहीं है। यथा मृदो अमत्र प्रकृते है कुंभकारो अधिष्ठाता दृश्यते नैवं ब्रह्मणो जगत प्रकृतेर अन्यो अधिष्ठाता अस्ति इति। जैसे मृदो अमत्र का प्रकृति, अमत्र पात्र मिट्टी पात्र, उसका प्रकृति हो गया मिट्टी, तद्वद अद्वितीय तद्वद है ना वहां पूरा भाष्य में। यथा मृदो अमत्र प्रकृते है समानाधिकरण, अमत्र का बर्तन का जो प्रकृति है मृद का, कुंभकारो अधिष्ठाता दृश्यते। इसी प्रकार के नैवम ब्रह्मणो, जैसे वहां हो गया मिट्टी और पात्र का प्रकृति, इसी प्रकार की जो ब्रह्म जगत का प्रकृति उससे कोई अन्य अधिष्ठाता नहीं है। मिट्टी जो कि पात्र का प्रकृति है उससे मिट्टी से भिन्न कुंभकार है जो कि अधिष्ठाता है, किंतु यहाँ जगत का प्रकृति जो ब्रह्म है उससे भिन्न कोई अधिष्ठाता और नहीं है। अद्वितीय श्रुति यही बात कह रहे हैं, मिट्टी में वहाँ अद्वितीय नहीं है, अधिष्ठाता भिन्न है, यहाँ किंतु कोई भिन्न अधिष्ठाता नहीं है, यही बात कहा जा रहा है। पूर्व पक्ष अद्वितीय श्रुति का ये अर्थ कर दिया, भिन्न अधिष्ठाता नहीं है किंतु भिन्न पदार्थ अन्य कोई नहीं रहेगा, ये क्यों नहीं रहेगा, आकाश नित्य भिन्न रहेगा, इस प्रकार के वो कहता है। टीका में आकाशस्य द्वितीयत्वम अंगीकृत्य अद्वितीयादि पद संकोच कृतः। आकाश द्वितीय पदार्थ है इसको स्वीकार करके अद्वितीय श्रुति का अर्थ कह दिए कि द्वितीय कोई अधिष्ठाता नहीं है, अद्वितीय पद का संकोच कर दिए, अर्थात यहाँ अद्वितीय शब्द को मतलब निरंकुश नहीं रखा, अद्वितीय अर्थात एक ही ब्रह्म है उसको छोड़कर के बाकी कुछ भी नहीं है, इस प्रकार के नहीं, एकदेशी कह दिया कि अद्वितीय का अर्थ है कि प्रकृति से भिन्न और एक अधिष्ठाता अलग नहीं रहा, किंतु अन्य पदार्थ नित्य पदार्थ रह सकते हैं, अर्थात तो निरंकुश अद्वितीयत्वम नहीं है, प्रकृति से भिन्न अधिष्ठाता और कोई नहीं रहा। जैसे मिट्टी का क्षेत्र में कुलालय के भिन्न अधिष्ठाता रहा, ऐसे यहाँ ब्रह्म से भिन्न और अधिष्ठाता नहीं रहा, ये तात्पर्य है, किंतु ब्रह्म से भिन्न नित्य आकाश नहीं रहेगा ये बात नहीं है, ऐसे एकदेशी कह रहे हैं। अधिष्ठाता यहाँ अर्थात जो जैसे कुलाल हो गया कारक कर्ता कारक, न वो यहाँ अधिष्ठाता का अर्थ घट अधिष्ठाता अधिष्ठित का बात नहीं, अधिष्ठाता अर्थात कर्तिकारक मृद अपेक्षा कुलाल, ये कुलाल को अधिष्ठाता कहा जा रहा है, जो कर्ता कारक, जैसे मृद हो गया प्रकृति, प्रकृति के अपेक्षा वह अधिष्ठाता भिन्न है, ऐसे ब्रह्म हो गया जगत की प्रकृति, तो ब्रह्म से भिन्न और कोई अधिष्ठाता नहीं है, जो जगत प्रकृति है वही अधिष्ठाता है। किंतु आकाश के नित्य पदार्थ वो अलग रहेगा, उसमें कोई कठिनाई नहीं है, ऐसा एक देशी का कैसे मिट्टी और कुम्हार जैसे सेम हो जाए, ऐसा यहाँ नहीं है, वहां नहीं। इसको वैधर्म्य दृष्टांत कहते हैं। अधिष्ठाता शब्द का अर्थ कर्तृकारक यहाँ। अच्छा अभी टीका में आकाश से द्वितीयत्वम अंगीकृत्य, आकाश एक द्वितीय रह गया और अद्वितीय पद का तात्पर्य पूर्व एकदेशी कह दिया, अद्वितीय पद को संकोच करके उसका अर्थ कह दिया, तो वास्तविक अभी एकदेशी कहता है कि तदपि नास्ति, हमको ये संकोच करना पड़ेगा नहीं, आकाश एक भिन्न पदार्थ है ब्रह्म से, इस प्रकार की नहीं है, एकदेशी कह रहे हैं भाष्य में। नच नभसा अपि द्वितीयेन सद्वितीयं ब्रह्म प्रसज्यते, नच एकदेशी कहेगा सिद्धांत कह रहा है कि अगर आप नभस को द्वितीय मानते हैं तो इसको लेकर के ब्रह्म में सद्वितीयत्व आ जाएगा, आप कहते हैं कि ब्रह्म को छोड़ करके कोई दूसरा अधिष्ठाता नहीं रहा, ठीक है वो बात तो ठीक है, किंतु जो आप दूसरा नित्य आकाश मानते हैं उसको लेकर के द्वितीयत्व आ जाएगा, सो कार्य अपेक्षा आया नहीं आया, किंतु अन्य नित्य के अपेक्षा स्वद्वितीयत्व आ जाएगा। अभी एकदेशी उत्तर देता है, लक्षण अन्यत्व निमित्तं ही नानात्वम, नानात्वम कैसे आता है, कहते हैं लक्षण अन्यत्व निमित्तं, लक्षण अन्यत्वम निमित्तं यस्य नानात्वस्य, घट से पट भिन्न है, क्यों कहते हैं कि लक्षण अन्यत्व हो गया, लक्षण अन्यत्व रहने से ही नानात्व आएगा, अगर लक्षण में भेद नहीं रहेगा तो नानात्व नहीं होगा, एकदेशी कह रहे हैं। तो अर्थात तो उत्पत्ति होने से पहले आकाश नित्य था, ब्रह्म भी था, किंतु उसमें द्वैत नहीं हो जाएगा क्योंकि दोनों का लक्षण भिन्न नहीं है, अभिन्न नहीं होने से फिर द्वैत क्यों हो जाएगा, अर्थात तो ब्रह्म और आकाश समान लक्षण वाला है, ये कहते हैं आगे। नच प्राग उत्पत्तेर ब्रह्म नवसोर लक्षण अन्यत्वम अस्ति, नच तो एकदेशी कहेगा, बाकी सिद्धांति कहेगा, सिद्धांति कहेगा कि उत्पत्ते है प्राग ब्रह्म नवसोर लक्षण अन्यत्वम अस्ति, तो एकदेशी कहता है कि नच लक्षण भेद नहीं है, क्यों नहीं है, कहते हैं क्षीरोदकयोरिव संश्रिष्टयोर व्यापित्वार व्यापित्व अमूर्तत्वादि धर्म सामान्य, इनका लक्षण तो दोनों का समान है, जैसे क्षीर और उदक ये दोनों का लक्षण समान है, क्यों कहते हैं संश्रिष्ट है, दोनों ही संश्रिष्ट है, इसी प्रकार की यहाँ ब्रह्म और आकाश ये दोनों भी व्यापी है, दोनों ही अमूर्त है, ये धर्म तो बिल्कुल समान है, तो धर्म भिन्न होने से पदार्थ को भिन्न मानना है, अगर धर्म ही भिन्न नहीं हुआ पदार्थ भिन्न मानना फिर क्या आवश्यक है, ये एकदेशी कह रहा है। इसलिए अद्वितीय शब्द को संकोच नहीं करके भी निरंकुश अद्वितीय तो हो जाएगा, ये अभी एकदेशी कह रहा है। ठीक है, हमें अच्छा अभी पूर्व पक्ष ने कहा कि आकाश एक नित्य पदार्थ अलग रहेगा, जगत उसका सृष्टा हो गया ब्रह्म, और जगत का जो उपादान कारण वो भी ब्रह्म है, जैसे ब्रह्म से जगत बना, और यहाँ ब्रह्म को छोड़ करके जगत बनाने वाला कोई दूसरा नहीं रहेगा, जैसे मिट्टी से भिन्न हो गया कुलाल, इसी प्रकार की ये ब्रह्म से भिन्न और कोई बनाने वाला नहीं है, तो जगत और ब्रह्म ये एक ही हुआ, किंतु आकाश एक अलग रहेगा नित्य, उसको लेकर के द्वितीय कहने का आवश्यक नहीं है, अपने कार्यों के दृष्टि से अद्वितीय हो जाएगा, ऐसा एकदेशी कहा, पहले कहा, अभी कहता है कि आकाश को लेने पर भी द्वैत नहीं हो जाएगा, क्यों कहते हैं आकाश और ब्रह्म का लक्षण अलग अलग नहीं है, लक्षण अगर समान हो जाएगा पदार्थ भी एक होगा। दोनों का लक्षण क्या है कहते हैं व्यापित्व अमूर्तत्व। दोनों पदार्थ का लक्षण समान है कहते दोनों पदार्थ एक ही होना पड़ेगा। कहते कि ये 6 इंच ऊंचा है, आधा लीटर पानी रह सकता है, लोहा से बना है, तो कहेंगे अच्छा तो फिर वो ग्लास ही होगा, तो एक ही ग्लास होगा, क्योंकि दो लक्षण बिल्कुल बराबर है, लक्षण समान हो जाएगा तो पदार्थ एक होगा। इसलिए अन्य एक आकाश रह गया उसको लेकर के द्वितीय हो जाएगा ये नहीं होगा, अर्थात तो एक ही पदार्थ ही है। वैसे ये एकदेशी कह रहा है। ये क्षीर का आप एग्जांपल दिया था उदाहरण, वो क्षीर और उदक, जैसे क्षीर क्षीर दूध और उदक जल, ये दोनों अगर एक ही जगह में रहेंगे वो दोनों अलग पदार्थ है ऐसा ग्रहण होगा क्या? तो मिल करके रहेंगे दोनों का लक्षण तो बिल्कुल बराबर दिखेगा। इस प्रकार वो कह रहा है क्षीर उदकयोरिव संश्रिष्टयो, दोनों जैसे मिले हुए हैं तो मिले होने से दोनों का लक्षण भिन्न भिन्न नहीं होता है। लक्षण अगर अलग नहीं होगा तो पदार्थ अलग है ऐसा हम नहीं कह पाएंगे। पदार्थ अलग कहने के लिए लक्षण अलग होना चाहिए। जब क्षीर उदक एक ही जगह में हो गए उनका लक्षण ही अलग नहीं दिखता है, कैसे अलग अलग कहेंगे? ठीक है, ऐसे एकदेशी कहने से सिद्धांती कह रहे हैं धर्म साम्य तदपि नास्ति नच नभस। धर्म साम्य ब्रह्म नभसो हो कथम भेद, अगर ब्रह्म नभसो हो धर्म समान हो जाएगा तो फिर इसमें भेद कैसे होगा? ये सिद्धांति पक्ष से पूछा जाता है। पूर्व पक्ष उत्तर देता है स्वर्ग काले तु ब्रह्म जगत उत्पादयितुम यतते स्तिमितम इतरत तिष्ठति। जब सृष्टि आरंभ होगा ब्रह्म तो जगत के उत्पादन करने के लिए यत्नशील हो जाएगा, और स्तिमितम स्तिमितम निश्चलम, तो ये टीका में दे दिया स्तिमितम, अच्छा दिया नहीं, स्तिमितम शब्द का अर्थ निश्चलम, इतर इतर अर्थात आकाश, आकाश निश्चल रहेगा, ब्रह्म जगत उत्पादन करेगा। इसलिए जैसे सृष्टि आरंभ हो जाएगा दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो श्रुति कहती है कि सदैव सौम्य इदम अग्र आसित, सृष्टि होने से पहले एक ही था, तो सृष्टि होने से पहले दोनों तो एक ही लक्षण वाले थे, सृष्टि जब आरंभ होता है तो दो अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे एकदेशी कहते हैं। तेन अन्यत्वम अवशीयते, स्वर्ग काल में सृष्टि काल में दोनों भिन्न ऐसे निश्चय होता है। सृष्टि होने से पहले दोनों भिन्न नहीं रहते क्योंकि लक्षण ही भिन्न नहीं रहता है। टीका में धर्म साम्यात अद्वितीय तो उपचार इति अर्थे श्रुतिम आह, धर्म समान होने से अद्वितीयत्व अर्थात दोनों एक ही मान लिया जाएगा ऐसे ये उपचार प्रयोग कहा जाता है। भाष्य में तथा च आकाश शरीरं ब्रह्म इत्यादि श्रुतिभ्यो अपि ब्रह्माकाशयोर अभेद उपचार सिद्धि है। आकाश शरीरं ब्रह्म बहुव्रीहि है, इसमें आकाशम शरीरं यस्य ब्रह्मण तो होने से यहाँ इत्यादि श्रुतिभ्यो अपि ब्रह्माकाशयोर अभेद उपचार, तो शरीर अर्थात तो वही उसका मुख्य भाग है। हम जैसा कहते हैं कि मनुष्य शरीर है देवदत्त, ऐसा देवदत्त पदार्थ क्या है? कहते हैं मनुष्य शरीर को देवदत्त बोलकर के कहते हैं, शुद्ध आत्मा तक तो नहीं कहते हैं। इसी प्रकार की आकाश शरीर ब्रह्म, मनुष्य शरीर है देवदत्त, कहते हैं देवदत्त मनुष्य है, जैसे कहते हैं मनुष्य शरीर देवदत्त अर्थात देवदत्त मनुष्य है। इसी प्रकार की आकाश शरीर ब्रह्म अर्थात ब्रह्म आकाश ही है, इस प्रकार के उदाहरण देता है पूर्व पक्ष। इत्यादि श्रुतिभ्योपि ब्रह्म आकाशयोर अभेद उपचार सिद्धि, ब्रह्म और आकाश में अभेद उपचार होगा। अच्छा यहाँ तक ये जो प्रथम आक्षेप सिद्धांति किया था, अगर आकाश की उत्पत्ति नहीं मानेंगे तो एकमेव अद्वितीयम अद्वितीय श्रुति की कैसे सिद्धि होगी? दूसरा आक्षेप था ब्रह्मणि विदिते सर्वम विदितम, ये जो दूसरा आक्षेप दिए थे उसका भी समाधान दे रहा है एकदेशी। द्वितीयम आक्षेपम परिहरति अर्थात एक विज्ञान है ना सर्व विज्ञानम, ये कैसे होगा आकाश अगर नित्य हो जाएगा तो? ये आक्षेप को परिहार कर रहे हैं भाष्य में। अतएव च ब्रह्म विज्ञान न सर्व विज्ञान सिद्धि, अतएव अर्थात आकाश और ब्रह्म ये इनका लक्षण भिन्न नहीं होने से पदार्थ भिन्न नहीं है, नहीं होने से एक ही ब्रह्म का ज्ञान होने से उसका कार्य का जगत का भी ज्ञान हो जाएगा और आकाश उससे भिन्न नहीं है तो उसका भी ज्ञान हो जाएगा। तो एक ही विज्ञान है न सर्व विज्ञान सिद्धि। अतएव, अतएव का अर्थ टीका में कहते हैं अभेद उपचारा देव, अभेद उपचार ब्रह्म और आकाश में अभेद, ये उपचार गौण प्रयोग वास्तव एक नहीं हो जाते हैं किंतु सृष्ट है प्राक काल में उनका लक्षण भिन्न नहीं रह जाता है, किंतु जैसे ही उत्पत्ति आरंभ हो जाती है सृष्टि आरंभ हो जाती है तो उनका लक्षण भिन्न हो जाता है। ब्रह्म तो जगत उपादान करने में प्रयत्नशील हो जाता है, आकाश तो निश्चल स्थिर रहता है। अभेद उपचारात इति टीका में नभसो ब्रह्म तत्कार्याभ्याम अभिन्न देश कालत्वात्, कार्याभ्याम अभिन्न ऐसा है ना, नभसो आकाश का षष्ठी अंत ब्रह्म तत्कार्याभ्याम ब्रह्म और उसका कार्य के साथ तृतीया अभिन्न देश कालत्वात्, अभिन्न देश आकाश ब्रह्म और ब्रह्म का कार्य के साथ देश काल में भेद नहीं है, अर्थात जहाँ ब्रह्म अथवा जहाँ ब्रह्म का कार्य है वहाँ आकाश है, स्थान भी है और काल भी है, जब ब्रह्म अथवा ब्रह्म का कार्य है तब आकाश है। अभिन्न देश कालत्वाच अभी तद ज्ञाने अर्थात ब्रह्म ज्ञाने तज ज्ञान अर्थात जगत और आकाश ये सबका ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि ये जो आकाश ये ब्रह्म कार्य और ब्रह्म ये दोनों से भिन्न देश काल वाला नहीं है, नहीं है तो फिर लक्षण समान हो जाएगा, लक्षण समान हो जाने से तज ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान है, तज ज्ञान आकाश ज्ञान हो जाएगा, तो ब्रह्म ज्ञान होने से जगत का ज्ञान तो होगा आकाश का ज्ञान भी हो जाएगा, ये पूर्व पक्ष का कहने का है भाष्य में। अभी च सर्वं कार्यम उत्पद्यमानम आकाशेन अव्यतिरिक्त देश कालमेव उत्पद्यते, सभी कार्य उत्पत्ति होते उत्पन्न होते हुए उत्पद्यमानम कर्तृशानस कार्य सब उत्पद्यमानम अर्थात उत्पन्न होते हुए आकाशेन अव्यतिरिक्त देश कालम बहुव्रीह आकाशेन अव्यतिरिक्तम अव्यतिरिक्तौ देश कालौ यस्य, तो देश काल अव्यतिरिक्त है आकाश के साथ सभी पदार्थ का, तो होने से ब्रह्मणा च अव्यतिरिक्त देश कालम एव आकाशम भवति, इसीलिए ब्रह्म के साथ अव्यतिरिक्त देश काल आकाश भी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी पदार्थ उत्पन्न होता है ये ब्रह्म का कार्य होता है, तो ब्रह्म का कार्य होता है और सारे कार्य आकाश के साथ अव्यतिरिक्त देश काल होते हैं, तो इसीलिए ब्रह्म के साथ भी आकाश का अव्यतिरिक्त देश काल हो जाएगा। ब्रह्मणाच अव्यतिरिक्त देश कालम एव आकाशम भवति इति, अतो ब्रह्मणा तत्कार्येण च सह विज्ञातेन विज्ञातेन सह विज्ञातमेव आकाशम भवति, ब्रह्मणा तत्कार्येण च विज्ञातेन ब्रह्म और ब्रह्म का कार्य ये विज्ञात होने से उसके साथ आकाशम विज्ञातम एव भवति, आकाश भी विज्ञात हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कहते हैं ब्रह्म और ब्रह्म का कार्य के साथ आकाश का भिन्न देश काल नहीं है, तो अर्थात इसलिए एक का ज्ञान होने से बाकी का ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्म का ज्ञान होने से उसका कार्य और आकाश का भी, क्योंकि देश काल समान है। यथा एकदेशी कह रहा है यथा क्षीर पूर्णे घटे कतिचिद उदबिंदव प्रक्षिप्ता संत क्षीर ग्रहणेन एव गृहीता भवन्ति, क्षीर पूर्णे घटे घट में क्षीर है उसमें कतिचिद उदबिंदव कुछ जल बिंदु डाल दिया गया प्रक्षिप्ता संत क्षीर ग्रहणेन एव गृहीता भवन्ति, जब क्षीर का ग्रहण होगा चक्षु के द्वारा तो वो जल भी ग्रहण होते रहेंगे। कतिचित कतिचित अर्थात कतिचित अच्छा अबिंदव, हाँ हाँ मैं उदबिंदव बोल लिया, हाँ अबिंदव अब जल अब कति चिदव बिंदव ऐसे है अब बिंदव क्षीर ग्रहण गृहीता भवंती नहीं क्षीर ग्रहणाद अबिंदु ग्रहणम परिशिष्यते। क्षीर का ग्रहण होने से जल बिंदु का ग्रहण नहीं होगा ऐसा नहीं कह पाएंगे, वो भी ग्रहण हो जाएगा। एवं ब्रह्मणा तत्कार्यश्च अव्यतिरिक्त देश कालत्वात् गृहीतमेव ब्रह्म ग्रहणेन नभो भवति। एवं अनेन प्रकारेण ब्रह्मणा तत्कार्यश्च सहयोगे तृतीया ब्रह्म और ब्रह्म का कार्य के साथ अव्यतिरिक्त देश कालत्वात् आकाश अव्यतिरिक्त देश काल है, भिन्न देश काल वाला नहीं है, होने से ब्रह्म ग्रहणेन नभो गृहीतमेव भवति। गृहीतमेव पहले दे दिया तो गृहीतमेव ब्रह्म ग्रहणेन नभो भवति। जब ब्रह्म का ग्रहण होगा तो आकाश का भी ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि भिन्न देश काल नहीं है। तस्मात् भाक्तं नभसः संभव श्रवणम् इति भाक्तं गौणम्, इसलिए नभसः संभव आकाश का उत्पत्ति श्रवण जो हुआ है तैतरीय में ये गौण है। यहाँ तक एकदशी हो गया तो न वियद तो अश्रुते है, ये मुख्य एकदशी सिद्ध कर दिया। बीच में खाली पूर्व पक्षी का एक सूत्र आया कि अस्तित्व तैतरीय उपनिषद लेकर के उसका निराकरण करने के लिए भी एकदशी फिर कह दिया गौणी असंभवात्। तो आकाश की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी क्योंकि उसका कारण ही नहीं है, उपादान समवाय कारण नहीं, असमवाय कारण नहीं, निमित्त कारण नहीं, और शब्देभ्य ये भी कह दिया। तो अर्थात शब्द भी है कि आकाश नित्य है, सर्वगतश्च नित्य इस प्रकार की है। और सिद्धांति पक्ष से कहा गया कि एक ही संभूत शब्द कहीं गौण होगा कहीं प्रधान होगा, ये कैसे होगा, उसके लिए भी एकदशी कह दिया। भृगुवल्ली में प्रकरण में एक ही ब्रह्म शब्द कहीं प्रधान हुआ कहीं गौण हुआ, इस प्रकार की यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ तक तो एकदशी पक्ष पूरा हुआ। उस बीच में खाली अस्तित्व ये आया था पूर्व पक्ष, अभी से ये पूर्व पक्ष ये न ये एकदशी, ये सब एकदशी। पूर्व पक्ष का एक ही सूत्र था अस्तित्व, क्योंकि एकदशी कहता है कि आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है, पूर्व पक्ष कहता था कि आकाश की उत्पत्ति होती है। तो उसके द्वारा क्या करता है, वो कहते हैं आकाश की उत्पत्ति होती है तो सिद्धांति भी कहता है, किंतु पूर्व पक्ष कहता है कि उसके चलते श्रुतियों में विरोध हुआ, विरोध होने से श्रुति अप्रमाण हो जाएगा, ये पूर्व पक्ष का। एकदशी किंतु उसका निराकरण कर दिया, कहता है ना उसका जो उत्पत्ति कही गई है वो गौण है, गौणी असंभव। केवल अस्तित्व पूर्व पक्ष का, बाकी सब ये एकदशी का, ये चार सूत्र एकदशी का। अभी मुख्य सिद्धांति आ रहा है, ये सिद्धांति कह रहा है टीका में। एवं आकाशस्य अनुत्पत्तो सर्वश्रुतीनाम अविरोध इति एकदेशी सिद्धांतः प्राप्तम् तं मुख्य सिद्धांति दूषयति। एवं अनेन प्रकारेण आकाशस्य अनुत्पत्तो आकाश की उत्पत्ति नहीं हुआ एकदशी कह दिया, प्रमाण कर दिया। सर्वश्रुतीनाम अविरोध, आकाश की उत्पत्ति अगर नहीं स्वीकार करेंगे तो तैतरीय और छांदोग्य में कोई विरोध नहीं रहेगा। सर्वश्रुतीनाम अविरोध इति एकदेशी सिद्धांतः प्राप्त, एकदेशी सिद्धांत ये प्राप्त, एकदेशी ये कह दिया अपना सिद्धांत। तं मुख्य सिद्धांति दूषयति, अभी ये सूत्र आगे मुख्य सिद्धांति का। तो इसलिए एकदेशी सिद्धांति मुख्य सिद्धांति, तो हम लोग साधारण कहते हैं कि पूर्व पक्ष है कि एकदेशी एक सिद्धांति, सिद्धांति होता मुख्य सिद्धांति। प्रतिज्ञा हानि अव्यतिरेक शब्द अव्यतिरेका शब्देभ्य प्रतिज्ञा हानि अव्यतिरेका शब्देभ्य अव्यतिरेका, तो सिद्धांत कहता है कि कार्य कारण से अव्यतिरेक होते हैं। घट इत्यादि, घट शराब स्थाली इत्यादि जितने मृत कार्य सब अपना कारण मृद से अव्यतिरेक अभिन्न, मतलब भिन्न नहीं है, अव्यतिरेकात हेतु में पंचमी होने से ही प्रतिज्ञाया अहानि, अहानि अर्थात अविरोध। प्रतिज्ञा क्या था? एक विज्ञान है न सर्व विज्ञानम और अद्वितीय। अगर कार्य अपना कारण से भिन्न नहीं होगा, पूरा सब कुछ ब्रह्म को छोड़कर के बाकी सब आकाश इत्यादि को लेकर के सब कुछ कारण माना जाएगा, सभी की उत्पत्ति माना जाएगा, तभी प्रतिज्ञा की अहानि, अहानि अविरोध, प्रतिज्ञा का विरोध नहीं होगा। और शब्देभ्य, शब्द भी वही बात सब कहते हैं, शब्द अर्थात श्रुति मंत्र सब भी वही बात कहते हैं कि कार्य कारण से भिन्न नहीं होते हैं, इसलिए ब्रह्म हो गया कारण, बाकी ब्रह्म को छोड़कर सब कुछ कार्य है, आकाश भी कार्य है, होने से प्रतिज्ञा की हानि नहीं होगी, संकोच नहीं करना पड़ेगा, ये सब सिद्ध होगा। टीका में दे दिया अहानिर अबाध, प्रतिज्ञाया अहानि, अहानि अर्थात अबाध, प्रतिज्ञा बाध नहीं होगा। भाष्य में छांदोग्य में उत्तम आदेशम अप्राक्ष्य येन अश्रुतम श्रुतम भवत्यमतम मतम अभिज्ञातम विज्ञातम, ये छांदोग्य में है। उत अर्थात प्रश्न में, तम आदेशम अप्राक्ष्य, उस उपदेश के लिए आपने पूछा है क्या? येन, जिस उपदेश श्रवण करके अश्रुतम अपि श्रुतम भवति, जो कभी आप सुना नहीं वो पदार्थ भी ज्ञात हो जाएगा, अमतम जो आपका कभी मन वृत्ति बना नहीं वो भी ज्ञात हो जाएगा, अभिज्ञातम विज्ञातम भवति इति। ये हो गया, ये हो गया छांदोग्य, छांदोग्य अर्थात सामवेद। आगे बृहदारण्य कहते हैं आत्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदं सर्वं विदितम्। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यश्च इति। आगे कहते हैं आत्मनि खलु अरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदं सर्वं विदितम्। आत्मनि का दर्शन श्रवण मनन निदिध्यासन, विज्ञात अर्थात निदिध्यासन करने से इदम सर्वम विदितम। सर्वम यहाँ संकोच नहीं करने, आकाश व्यतिरिक्त इस प्रकार की नहीं लेना है, ये भी एक ज्ञान है ना सर्व विज्ञानम, ये भी अर्थात प्रतिज्ञा है। ये बृहदारण्य का, बृहदारण्य का था यजुर्वेद, पूर्वम हो गया सामवेद छांदोग्य, ये हो गया बृहदारण्य का यजुर्वेद। और कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति, ये मुंडक, मुंडक अथर्ववेद, ये सौनको हो महासालो अंगिरसम विविध विधिवत उपसन्न पप्रच्छ। सौनक महासाल, महासाल अर्थात गुरुकुल चलाने वाले तो विद्वान है, अभी वो अंगिरस के पास जा करके विधिवत उपसन्न पप्रच्छ, विधिवत उनको प्रश्न किए कस्मिन नु भगवो विज्ञाते, कस्मिन विज्ञाते हे भगवो, संबोधन करते मतु बसो रु छंदसी, मतु वर बसु, तो इसका जो रू है छंद में लोप हो जाएगा, भगवान नकार को रू होने से आगे उसका लोप हो गया, भगव हे भगव संबोधन करते हैं कस्मिन विज्ञाते इदम सर्वम विज्ञातम भवति, ये भी अर्थात एक विज्ञान है न सर्व विज्ञान, ये तीन श्रुति हो गया सामवेद अथर्व यजुर्वेद और अथर्ववेद, तीन हो गया। टीका में उसके लिए कहते हैं साम यजुर अथर्वण शाखा भेद ज्ञापनार्थ इति शब्दा, तीन इति दे दिया छांदोग्य के बाद, इति लिख दिया बृहदारण्य के बाद, इति लिखा और मुंडक के बाद इति लिखा, ये तीन अर्थात तो अलग अलग वेद के लिए इति कह दिया। आगे भाष्य में न काचन मद मद बहिर्धा विद्यास्ति इति च एवं रूपा प्रतिवेदांतम प्रतिज्ञा विज्ञायते। मद बहिर्धा विद्या न काचन अस्ति, मेरे से भिन्न विषयक विद्या जगत में कुछ है ही नहीं, मेरे से अर्थात ईश्वर विषय से ब्रह्म विषय से, अर्थात ब्रह्म को विषय नहीं करेगा ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं, अर्थात जो कुछ ज्ञान का विषय होता है वो सब ब्रह्म ही है। मद बहिर् मेरे से भिन्न प्रकार का ज्ञान होता ही नहीं, अर्थात सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म का ज्ञान से सभी का ज्ञान हो जाएगा। प्रतिविज्ञा प्रतिवेदांत में प्रतिज्ञा विज्ञायते। टीका में न काचन मद बहिर्धा, मद बहिर्धा का अर्थ कहते हैं आत्मा भिन्नम ज्ञेयम नास्ति इति अर्थ, अन्य कोई विद्या मद बहिर्धा नास्ति अर्थात आत्मा से भिन्न और कोई वेद्य ही नहीं है। अच्छा आगे भाष्य में तस्या प्रतिज्ञायाः एवं अहानिर अहानिर अर्थात अनुपरोधः स्यात्। ये जो सभी मतलब वेद में ये इस प्रकार की प्रतिज्ञा दिखती है अर्थात एक का ज्ञान होने से सभी का ज्ञान हो जाएगा, ये प्रतिज्ञा एवं अनेन प्रकारेण अनुपरोध, अनुपरोध अर्थात अविरोध होगा। केन प्रकारेण कहते हैं यदि अव्यतिरेक कृष्णस्य वस्तुजातस्य विज्ञेयात् ब्रह्मणः स्यात्। तो ये जो कृष्ण वस्तु जात जितने सारे जगत में पदार्थ है विज्ञेय ब्रह्म से अगर अव्यतिरिक्त व्यतिरेक यदि स्यात् जो ब्रह्म विज्ञेय है उससे अगर अभिन्न होंगे तो तभी ये सब प्रतिज्ञा सार्थक होगा। और व्यतिरेक ही अगर ये ब्रह्म से भिन्न हो जाएंगे एक विज्ञान न सर्व विज्ञायते इति इयम् प्रतिज्ञा ही अते, अगर ब्रह्म से भिन्न होंगे तो एक विज्ञान से सर्व विज्ञान कैसे हो जाएगा, वो तो भिन्न पदार्थ है। नच अव्यतिरेक एवं उपपद्यते यदि कृष्ण वस्तु जातम एकस्माद् ब्रह्मण उपपद्येत। अगर सारे वस्तु जातम सारे पदार्थ एक ही ब्रह्म से अगर उत्पन्न होंगे तो सच अव्यतिरेक उपपद्यते, वो जो अव्यतिरेक वो तभी संभव होगा अगर सारे पदार्थ ब्रह्म से उत्पन्न होंगे तो। वाक्य है सच अव्यतिरेक, क्योंकि भिन्न हो जाएगा तो फिर एक विज्ञान से सर्व विज्ञान नहीं होगा तो अव्यतिरेक होना पड़ेगा। और वो अव्यतिरेक कैसे होगा उसके लिए कहते हैं सच अव्यतिरेक एवं उपपद्यते यदि, इस प्रकार संभव होगा यदि कृष्ण वस्तु जातम एक ही ब्रह्म से उत्पद्येत, सभी वस्तु ब्रह्म से उत्पन्न होंगे तो ब्रह्म से अव्यतिरेक होंगे, ब्रह्म से अव्यतिरेक होने से ब्रह्म का ज्ञान से सभी का ज्ञान हो जाएगा। ये सब तर्क दे करके सिद्धांत यहाँ तक सिद्ध किया। तो जो सूत्र का भाग है अव्यतिरेकाद प्रतिज्ञा हानि यहाँ तक हुआ, आगे है शब्देभ्य आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओ